رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي امين بحرمة سيد المرسلين. اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز المؤمنين محترم المسلمين geçen ders yeryüzünde biz Allah-u Teala'nın en büyük kudreti, en büyük sanatı insan. İnsanı da yeryüzüne getiren bir kadın demiştik. Mesele gayet ehemmiyetli olduğundan bu hususta söylenmesi icap eden bilhassa kadınları daha fazla alakadar etmesi icap eden mevzuların bir kısmını daha arz etmeye devam edeceğiz. Efendiler, Allah-u Teala madem ki yeryüzünde en büyük kudret, en büyük sanat olarak, en büyük eser olarak yeryüzünde insanı gösteriyor, insan olduğunu haber veriyor. Öyleyse insan neye memur olduğunu, neyle vazifeli olduğunu peşinen bilmesi lazım. Peşinen bilmesi lazım. Bunun için yeryüzünde bir anne ile babanın da en büyük sanatı, en büyük eseri yine yetiştirdikleri evlattır. Bir baba ve bir anne hiçbir şeyle övünmesinler. Övünmesinler. Ancak övünecekleri, sevinecekleri, memnun olacakları tek sanat ve tek eser kendi nesilleri olması lazım. Nesil. Ey Müslüman, Allah'a, peygambere, din-i İslam'a, millete, memlekete hayırlı bir nesil yetiştirebilmişsen senin bütün iftihar edeceğin, memnun olacağın tek eserin bu olacak. Yeryüzünde başka hiçbir şeyle övünmeyesin. Hiçbir şeyle övünmeyesin. Ve bunu yetiştirmekle mükellefsin. Bunu vücuda getirmekle mükellefsin. Cenab-ı Hak seni bu noktadan imtihan edecek. Ve zaten hayatta senin en büyük eserin olan neslini ve çocuklarını Hazreti Allah senin mahşer günü huzuruna dikecek. Huzuruna dikecek. Bu sebeptedir ki Sure-i Yasin'de Cenab-ı Allah Celle Celaluhu şöyle haber veriyor. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, biz azimüşşan öldükten sonra o ölüleri tekrar diriltecek olan biziz diyor Cenab-ı Hak. Tekrar biz dirilteceğiz. Ama mutlaka biz dirilteceğiz. İnna nahnu nuhyil mevta. Muhakkak ve muhakkak hiç kimsenin müdahalesi olmadan Cenab-ı Hak buyuruyor ki, öyleyse öldükten sonra madem ki sizi dirilteceğim, sizi dirilteceğim, sizi diriltmek isteyişimin bir gayesi var. Öyle lüzumsuz yere tekrar dirilmeyeceksiniz. Manasız yere dirilmeyeceksiniz. Dirilişinizin bir gayesi var. O da hayatta ne yapmışsanız, iyilerin, kötülerin, her nefiin işlemişleriz, hepsinin hesabını vermeniz için ve bir de geriye bıraktığınız eserlerin, iyi veya kötü eserlerin hesabını veresiniz diye sizi dirilteceğim. Gaye bu. Başka bir maksat için değil. Sizi cezalandırayım veya mükafatlandırayım diye dirilteceğim. İslam itikadı buna dayanır. Dinin bütün temeli burası. Tekrar dirilecek insan ve keyfine zevkine değil, hayatının hesabını vermeye, dünyadayken ne yapmışsa, ne etmişse, nasıl hareket etmişse, hepsinin hesabını vermek için ve geride bıraktığı eserlerini ne eser verdin? Eseriniz nedir? Bakınız, وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ Eserlerini soracağım diyor. Eserinizi soracağım. Ey Müslüman, sen evlendin. Evlendin, bir kadın ile nikahlandın. Büyük bir aile, izdivaç meydana getirdin. Bu evliliğin eseri nedir? Hangi eseri meydana getirdin? Cenab-ı Hakk'ın soracağı bu. Sen bu evlilik ile hangi eseri meydana getirdin? Yetiştirdiğin çocuk senin en büyük eserin idi. O nasıl yetişti? Neye yaradı? Hangi hizmeti yaptı? Ne iş gördü? Sen nasıl bir nesil peydahladın? Senin en büyük sualin bu olacak Müslüman. Ona göre evlen, ona göre çocuk sahibi ol, ona göre yuvanı ve yavrularını tanzim ve terbiye ile. Bütün hareket noktası bu. Evet, herkese sorulacak. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ Bütün insanların makamları, mevkileri, şöhretleri, servetleri ne olursa olsun hayatta ölmeden evvel bırakmış oldukları eserleri bir bir tespit ediyoruz. Mahşer noktaya gelmiştir. Onun için وَنَكْتِبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ bütün eserlerinizi göreceksiniz. Çünkü tespit ediyoruz, çünkü yazıyoruz, kayda geçiriyoruz, tespit ediyoruz diyen Hazreti Allah'tır efendiler Celle Celaluhu. Hiçbir şey kaybolmuyor. Onun için yetiştireceğin nesle dikkat et. Hangi okulda, hangi mektepte okutturacağını merak et. Neyle yetişeceklerini merak et. Ve bu hususta millet olarak tedbirini al. Yetişen nesli gözlerinle görüp onun ıstırabını duymak zorundasın. Yoksa böyle bir eser, böyle bir neticeye hiç kimse memnun kalamamıştır. Bu eserin vücuda gelişini ele alalım. Nasıl meydana geliyor? İnsanın en büyük eseri, madem ki iftihar edeceği en büyük eser insandır ve hayırlı bir evlattır, iyi bir nesildir. Bunların nasıl meydana gelmesi ve ne şekilde zuhur etmesi, icat ettiğini anlatmak lazım. Bu hususta annelere de, babalara da düşen vazifeler birer birer bilinmesi icap ediyor. Anlaşılması icap ediyor. Anlatılması icap ediyor. Efendiler, bir kadın, dikkatinizi rica ediyorum, bir kadın, kadın olarak kaldığı müddetçe Allah katında büyük bir mertebenin sahibi değildir. Kadın kadın olarak, erkek de erkek olarak ancak değerini, kıymetini, ifadesini, kemalini evlendikleri zaman ve hayırlı bir nesil meydana getirdikleri zaman buluyorlar. Evlilik kaydı var içerisinde. Aile hayatını meydana getirmeleri lazım. Ve mutlaka bu evlilikten gaye Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama ümmet olacak, Resulullah'ın kabul edeceği, makbul tutacağı kıymetli bir nesil yetiştirmek gayesiyle olacak. Eğlenmek gayesiyle değil, İslam dininde evlenmenin, aile hayatı kurmanın yegane gayesi insanı kamil yetiştirmek ve Hazreti Muhammed'in emine birer ümmet meydana getirmektir. Tek gaye bu. İnsan, esas insanı meydana getirmek. Onun ruhi ile bedeni bütün kıymetlerini ona verebilmek. Onu terbiye edebilmek. Onu doğurmak kadar onu yoğurmak, onu terbiye etmek de çok önemlidir. Biz burayı ihmal ediyoruz. Bakınız, İslam dininde kadının kıymet kazanması anne olmasıyla başlıyor dedim. Anne olduğu zaman, hakiki bir anne, bir valide olduğu zaman gerçek kıymetini buluyor. Gerçek değerini buluyor. Ve o kadının anne olmasına da onun kocası sebep oluyor. Bir kadın babasının elinde ölünceye kadar kalsa anne olamaz. Evlenmesi lazım, bir erkeğin nikahına girmesi lazım ki ancak valide olabilsin, doğum yaptıktan sonra annelik makamına yükselsin. Annelik makamı. Annelik makamının derecesini anlamak lazım. Geçen de söylemiştim. Elten nedir? Tahve ekdamil ümmehar. Hazreti Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Cennet denilen o muazzam makam, hakiki anaların, Müslüman anaların ayaklarının altındadır diyor Resulullah. Şu makama ve üstünlüğe bakın yani. Anne olmanın hakiki bir Müslüman anne olmanın makamı bu kadar yüksek bulunuyor. Bu kadar değerli ifade etmiştir. Öyle olunca bir kadın kadının anne olmasının yegane sebebi de onun kocasıdır. Evlenmeseydi, nikahlanmasaydı, bir erkek ile aile hayatı kurmasaydı çocuk dünyaya getirebilir miydi? Çocuk dünyaya getirmeseydi anne olabilir miydi? Öyleyse bir Müslüman kadın için en büyük mesele, en büyük hak ve hukuk kendisine kocasından gelen hukuk tecelli ediyor. Kocasının hakkına, nikahlısı bulunduğu efendisinin hakkına son derece saygı gösterecek. Bir Müslüman kadın kocasının karşısında, efendisinin karşısında fevkalade saygılı olacak. Çünkü kendisine annelik makamının verilmesine sebep olan yalnız ve yalnız kocasıdır, nikahlısıdır, helalıdır. Çok büyük hakkı vardır. Onun için Cenab-ı Rabbül Alemin Hazreti Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Bir beyanda, bir hakiki haberde لَوْ اَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ. Eğer Resul-i Zişan şöyle takdim ediyor meseleyi, şöyle anlatıyor. Eğer Allah'tan başkasına Allah'tan gayrısına secde etmekle emretmiş olsaydım, farz edelim ki Allah'tan başkasına secde etmek yok. Eğer Allah'tan başkasına secde etmek olsaydı, secde etmekle emretseydim, لَاَمَرْتُ الْمَرْعَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِذَرْجِهَا. Mutlaka kadınlara, kocalarına secde etmelerini emrederdim Resulullah. Kadınlara, kocalarına secde etmelerini emrederdim. Ey kadınlar, kocalarınıza secde edin, ayaklarının önüne çökün diyecektim. Fakat Allah'tan başkasına secde edilmediği için bu emri vermedim. Böyle bir emirde bulunmadım diyor Resulullah. Ama bunun sebebi var tabi. مِنْ عَظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا. Sebebi de kocalarının kendileri üzerindeki haklarının azametinden ve çok büyük oluşundan. Kadınların üzerinde kocalarının hakları pek fazla, pek azametli, pek mühim. Niçin? Çünkü bir kadına anne olmak şerefini ancak ve ancak onun kocası bağışlayabilir. Eğer kocası olmasaydı, eğer erkeği olmasaydı, eğer zevcesi, zevci olmasaydı, efendisi olmasaydı, o kadın anne olamayacaktı, anne olamayınca da cennetler ayağının altına verilmeyecekti. Dikkat etmek lazım. Kocanın hukuku buradan başlıyor. Ehemmiyeti buradan neşet ediyor. Genç bir kız geldi, genç bir kız Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle söyledi. İmam-ı Gazali Rahmetullahi Aleyh bunu nikah meselesinde çok güzel izah ediyor. Ve bu hadisi şerifi de almış kitabına. Bir kız geldi, dedi ki, ya Resulallah, ben evlenmek istiyorum. Evlilik için evlenmek istiyorum. Evlendiğim zaman kocamın benim üzerinde ne hakkı var? Bana kocamın ve erkeğimin hakkını anlatır mısın? Ya ne gibi haklar var? Resulullah aynen şöyle buyuruyor. Levkân kocamın benim üzerimde ne hakkı var onları bilmiyorum. Veya hakkının, hukukunun büyüklüğünü bilmiyorum. Bana anlatır mısınız deyince Efendimiz buyurdu ki senin kocan evlenmiş olduğun erkek Müslüman olmak şartıyla tepeden tırnağa vücudunu cerahat yani sulanmış bir yaranın altında bulunsa vücudu tepeden tırnağa sulanmış bir yara ile tepeden tırnağa sıvansa baştan aşağı yara olsa sen de o yaraları dilin ile yalasan ellerin ile temizlesen yine onun hakkını ödemiş olamazsın buyurdular. Ödeyemez. Ödemiş olamazsın ve onun haklarını eda edememişsin. Etmiş sayılmazsın diyor Resulullah. Sebebine gelince dedim bir kadının anne olmasının yegane çaresi evlenmesidir ve bir kocanın tahtı nikahında bulunmasıdır. Anne olmak. Bütün gaye nesil meydana getirmek, iyi insanları meydana getirmek ve bahusus Allah Resulüne teslim edilecek olan, onun kabul edeceği teslim olacağı bir nesil meydana getirmek. Bunun için de anne olmak lazım. Bu sebeple Müslüman bir kadının doğum yapmasını, Müslüman bir kadının yeryüzüne çocuk getirmesini Resul-i Zişan fevkalade teşvik etmiştir. Teşvik etmiştir ve doğum yapmayan kadınlar bahsinde bir kadının doğum yapmaması halinde beyan etmek üzere ana gayeyi esas evlenmekten maksadın anne olması, çocuk dünyaya getirmesi mevzunu ortaya koymak için de şöyle bir hadis-i şerif beyan etmiş bunun Resulullah. لَحَصِيرٌ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ خَيْرٌ مِنْ اِمْرَاتٍ لَا تَرِثٍ. Tabi teşvik etmek için, meseleyi teşvik etmek için, tavsiye etmek için Resulullah diyor ki, hakaret etmek için değil haşa, Peygamber-i Zişan hiç kimseye hakaret etmemiştir. Hiç kimseyi kötü göstermemiş, fena telakki etmemiştir. Ancak meseleyi teşvik etmek için, meseleyi tavsiye etmek için ve işin aslını anlatmak için bazen misaller, teşbihler ve temsiller yapmıştır. Buyuruyor ki, لَحَصِيرٌ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ. Bir evin bir köşesinde, bir evin bir köşesinde bulunan eski bir hasır, hasır deriz ya, evin bir tarafına serilir, yere serilen hasır, evin bir köşesinde bulunan eski bir hasır, o evde doğum yapmayan çocuksuz bir kadından daha hayırlı diyor Resulullah, daha hayırlı diyor. Evde bir köşede yere serilmiş bulunan bir hasır, o evde doğum yapmayan bir kadından vallahi daha hayırlıdır Resulullah. Gaye çünkü anne olmaktır kadın olmaktan gaye. Anne olunca cennete ve cemalullah'a daha mükemmel istihkak kesmediyor ve İslam'ın evlilikten elde edilen gayesi tecelli ediyor. Elde edilen gaye neslin cekasıdır, neslin devamıdır ve Resulullah'ın teslim olacağıdır, nesil meydana getirmektir. Ama bütün bunları söylerken bugünkü neslimizin halini unutmayacağız. Bugünkü çocuklarımızın halini unutmayacağız. Bugünkü perişan manzarayı aklımızdan çıkarmayacağız. Bugünkü nesil gördüğünüz gibi her haliyle, her şekliyle Kur'an terbiyesinden, İslam terbiyesinden, Hazreti Habibullah'ın terbiyesinden uzak yetiştiği için İslam'ın bağrına basacağı Habibullah'ın kabul edeceği bir nesil olmamıştır. Bundan sonrası için, bundan sonrasını temin için ve bu meseleyi tedavi için anlatmak icap ediyor bunları. Evet, Kur'an olmadan, İslam olmadan nesil yetiştirilemiyor, nesil meydana gelmiyor, insan denilen sınıf zuhur edemiyor. İşte içinde yaşadığımız dünya aynen bunun ıstırabını çekiyor. Yeryüzünde büyük büyük binalar yapmışlardır. Dev uçaklar, roketler, füzeler meydana getirmişlerdir. Ama yeryüzü insanlığının aradığı hakiki bir insanı, büyük bir insanı meydana getirmemişlerdir. Makinalar yapılmıştır, motorlar yapılmıştır, her türlü vasıtalar yapılmıştır, aya gidilmiştir, Mars'a doğru yürünmüştür, denizlerin dibine inilmiştir. Fakat insanlığa sulhu, saadeti, haysiyet ve şahsiyet aşılayacak olan bir insan meydana getirmemiştir 20. asır. Asrımız insanı kamilden mahrumdur. Büyük insanları yetiştirmenin imkanına sahip bulunamıyor bu dünya. Sebep, dediğimiz gibi Kur'ansız ellerine geçmemiştir. Evet, şimdi tarihimizden bir misal verelim. Kur'ansız yetişen bir neslin akıbetini ortaya koymak için tarihimizden bir misal verelim. Otursanız efendim, bu ayakta olmuyor, bu dikkatleri çekiyordur. Ve vaazın ahengi bozuluyor. Oturun, hepiniz, herkes otursun. Kaynaşma, oynaşma olduğu zaman dersin bütün ahengi bozuluyor. Tarihimizde çok acı örnekler vardır. Çok acı. Nesil bakımından yetişen gençlik bakımından çok acı örnekler, çok kötü örnekler vardır. Bunlardan birisini arz etmeden geçmeyeyim. Ortaokullarda, liselerde ve üniversitelerde okuyan gençlerimiz hepsi tanır. Hepsi tanır. Tevfik Fikret namında birisi var. Tevfik Fikret. Bu meşhur bir şair. Aruz vesliyle çok kuvvetli şiirler söylemiş bir adam. Tevfik Fikret. Bu Batı medeniyetinin, Avrupa medeniyetinin tesiri altında kala kala kendi şahsiyetini kendi eliyle yıkmış bebat bir insan. Kur'an'dan kopmuş bir insan. İslam'dan kopmuş bir insan. Zamanında büyük bir şair, Galatasaray Lisesi'nde müdürlük yapmış bir adam, İstiklal Caddesi'nde büyük bir insan, şu bu, ama Kur'an'dan, İslam'dan kopar kopmaz öyle bir perişanlık başlıyor ki. Yazdığı bir manzumesinde Kur'an-ı Kitap, ey değerini ve kıymetini kaybetmiş olan kitap, ey Kur'an, seni ayaklarıyla tepeleyip sayfalarını yırtacaklar diyor hayır. Kitap köhne diyor Kur'an'a. Bunu aynen söyleyen Tevfik Fikret'tir. Kur'an'a kitabı köhne, köhnemiş, eskimiş, kopmuş, çürümüş ve bütün değerini kaybetmiş bir kitap olarak koparıyor. Öz çocuğu Haluk isminde, Haluk isminde kıymetli bir evladı var. Haluk isminde bir oğlu var. Tamamen Kur'an'dan koparıyor, tamamen İslam'dan koparıyor, tamamen Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'dan koparıyor, parçalıyor ve Avrupa'nın modelinde, Avrupa'nın tertibinde Avrupa'yı bir öğretim ve eğitim tatbik ediyor. Oğlu Haluk'a. Bu maksatla Robert Kolej. Ondan sonra yüksek tahsil yapması için İskoçya'nın Glasgow şehrine gönderiyor. İskoçya, İngiltere'de bir yer. Oraya Glasgow şehrine yüksek tahsil için çocuğunu gönderiyor. Orada yüksek tahsilini yaptıktan sonra memleketine, Türkiye'ye dönmüyor, oradan doğruca Amerika'ya geçiyor. Amerika'da yerleşiyor ve orada papazlık mevkiine getiriyorlar. Tam bir papaz oluyor Haluk. Ve papazlık mesleğinde de devam ediyor, gelişmeler meydana getiriyor. En sonunda Arpinik şehrinin Presbiteriyen kilisesine baş papaz olarak kayin ediliyor. Tarihimiz meydanda, açsın okusunlar. Tevfik Fikret'in oğlu Amerika'da baş papaz olarak vefat etmiştir. Ve hala bu Presbiteriyen kilisesinin bahçesinde, Amerika'da bu kilisenin bahçesinde Haluk'un mezarı vardır, mezarlığı vardır ve tarihinden, milletinden, memleketinden ebediyen kopmuş ve Tevfik Fikret'in en bedbaht oğlu, en talihsiz çocuğu olarak tarihe böylece geçmiş bulunuyor. Bu misalden ve bu örnekten alınacak dersler şudur. Efendiler, İslam terbiyesinden, Kur'an terbiyesinden uzak yetişen nesillerin işte sonu ancak böyle olmaktadır. Tarih bunun örneğidir. Açıkça buna benzer daha bir hayli örnekler ve misaller vardır. Hepsini saymaya, hepsini izah etmeye imkan yok. Tevfik Fikret ki bütün hatıralarını, bütün şiirlerini Haluk'un defteri diye bir kitap haline getirmiş, oğlu Haluk'a hediye etmiş, onun namına yazmış ve Müslüman Türk milletinin gençliğini bu şekilde kendi kafasına göre modelleştirmiş bir adam. Ama netice Hristiyanlaşıyor, papaz oluyor, baş papaz olarak memleketinin dışında ebediyül ebed cehennemi dolduran bir kafir oluyor adam. Bir kafir oluyor. Böyle nesli yetiştirmektense, böyle bir çocuğa, böyle bir nesle sahip olmaktansa, hiç olmamak daha evla, daha mükemmel olacak. Onun için her baba ve her anne, İslam terbiyesiyle, Kur'an terbiyesiyle neslini yetiştirebilmenin ıstırabını çekmesi lazımdır. Bunun ıstırabını duyması lazımdır. Ve bunu hissetmedikçe, bunun derdine, bunun kaygısına, bunun endişesine düşmedikçe, dünyasının ve eşyasının hiçbir kıymeti yoktur. İşte bu vazife için din-i İslam'da evlilik meşru olmuştur. Bu mesele için kadına bazı mükellefiyetler yüklenmiştir. Mesela Müslüman bir kadına cuma namazı kılmak farz değildir. Müslüman bir kadın cuma namazı kılmakla mükellef değildir. Müslüman bir kadın bayram namazı kılmakla mükellef değildir. Müslüman Müslüman kadın askere gitmekte, harp etmekte mükellef değildir. Niçin? Müslüman kadın cemaatle namaz kılmak için camiye gelmeye mecbur değildir. Mani olunmaz ama illa da gideceksin diye kimse zorlayamaz. Mecbur değildir. Niçin? Neden cuma namazı farz değil? Neden bayram namazıyla mükellef değil? Neden cihada, harbe gitmekle mükellef değil? Bunun sebepleri var, bunun izahları var. Evet, Müslüman bir kadın kendi evinde, kendi yuvasında yavrularıyla meşgul olacaktır. Onların evdeki hizmetlerini terfim edecektir. Onların hizmetini, onların terbiyesini, onların yetişmesini, onların ahlakını kendi elleriyle tanzim edecektir. Evin erkeğine hizmet edecektir. Yemeğini pişirecek, çamaşırını yıkayacak, evdeki hizmetleri bizzat yürütecektir. Eğer kadın da cuma namazına gelseydi, eğer kadınlar da bayram namazı kılsalardı, bir evin kadını da erkeği de camide namaz için toplansaydı, bayram namazından sonra evin erkeği ve kadını eve döndüğü zaman evin temizliğini kim yapmış olacaktı? Evin yemeğini kim pişirmiş olacaktı? Evdeki çocuklara kim bakmış olacaktı? O yavruların terbiyesiyle kim meşgul olacaktı? Cenab-ı Hak kadınlara cuma namazını farz etmemiş, bayram namazıyla mükellef tutmamış, harbe gitmekle mükellef tutmamış ki evinde çocuklarıyla meşgul olsun, kocasının hizmetlerini idrar etsin, evin işleriyle bizzat meşgul olsun. Böyle olunca cuma namazına, bayram namazına, cihada çıkmanın sevabından mahrum mu kalıyor? Cuma namazının sevabından mahrum mu kalıyor? Bayram namazının sevabından mahrum mu kalıyor? Harbe gitmenin sevabından mahrum mu kalıyor? Hayır! Bir kadın evinde çocuğunu terbiye etmesiyle, evin erkeğinin ve çocuklarının çamaşırını yıkamasıyla, yemeğini pişirmesiyle, evinde kendi evine hizmet etmesiyle aynen cuma namazı kılmış gibi, bayram namazı kılmış gibi, harbe gitmiş gibi sevabını Hazreti Allah mutlaka bağışlayacaktır diyor Kur'an-ı Kerim. Ona da evinde tahsis edecek. Evde çocukları ağladığı zaman, o ağlayan çocukların gürültüsüne, bağırıp çağırmasına, ağlamasına sabırla karşı koyarsa, şikayet etmezse, o yavruları dövmezse, lanet etmezse, davacı olmazsa, sükunetle, sabırla karşı koyarsa, o çocukların ağlaması, bağırıp çağırması, velvelesi, o kadın için istiğfardır, Allah'ın affetmesidir diyor kitaplarımız. Affetmesidir. Kadın için bir istiğfar, kadın için Allah'ın affına sebep olan birer vesileler olarak telafi edilmiştir. Bütün bunlarla bir kadının evinin içinde neslini yetiştirmekle, neslini meydana getirmekle mükellef olduğunu ne güzel izah ediyor. Ancak bu manaların ve bu mevzuların hakikati içinde, bu meselenin hakikati içinde ele alınırsa dava anlatılmış ve anlaşılmış olacaktır. Şimdi de bir ayet-i kerimedeki hakikati görmeye çalışalım. Kur'an-ı Kerim evlatlar için çocuklar için, mükellef olan bir çocuklar için aynen şu emri veriyor. Aynen şu emri veriyor. فَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Ey çocuklar, ey evlatlar, evlatlara hitap ediyor, Müslüman evlatlara, Müslüman delikanlılara, Müslüman çocuklara hitap ediyor. Ey Müslüman delikanlılar, ey Müslüman erkekler, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Anne ile babanızın üzerine rahmetten olan merhamet kanatlarınızı geriniz. Merhamet ve şefkat kanatlarınızı annenizin ve babanızın üzerine geriniz. Onlara merhametle muamele ediniz. Annenize ve babanıza karşı gayet şefkatli, gayet merhametli, gayet hürmetli, gayet edepli, gayet iffetli olun diyor Kur'an-ı Kerim. Ve sonra ve kur rabbil hamdıma kema rabbeyani sarira. Ayet-i kerimenin mühim noktası burası. Ve sonra deyin ki Rabbi, ey Rabbim, ey Allah'ım, İlhamdıma, anneme ve babama rahmet et, merhamet et, onlara acı ya Rabbi diye dua et ve de ki, kema rabbeyani sagira, ben küçükken bana merhamet ettikleri gibi, bizi terbiye ettikleri gibi, bizi iyi bir evlat olarak yetiştirdikleri gibi sen de anne ve babama merhamet et ya Rabbi diye dua ediniz diyor Kur'an-ı Kerim. Ve burada en mühim nokta küçükken beni terbiye ettikleri gibi kema Rabbe yani sarira ben küçükken beni terbiye ettikleri gibi demek ki çocukları küçükken terbiye etmek meselesi ortaya çıkıyor. Küçükken çocuklara küçükken namaz kılmayı öğretmek zorundayız. Çocuklara Allah'tan korkmayı küçükken öğretmek zorundayız. Çocuklara Allah'a saygı duymayı küçükken öğretmek zorundayız. Küçükken bunu yaparsak büyüdükleri zaman o terbiyenin, o ahlakın hükmü altında devam ederler ve isyan etmekten Allah'a sığınırlar. Ama küçükken Allah'ı öğretmedilse, küçükken Allah terbiyesini, Kur'an terbiyesini onlara öğretmedilse, büyüdükten sonra onu terbiye altına almana imkan ve ihtimal kalmamıştır. Kema rabbeyani sarira, tıpkı küçükken beni terbiye ettikleri gibi, işi küçükten ele almak lazım. İşi küçükten ele almak ve çocuğun terbiyesiyle küçükten meşgul olmak. Daha elimizde ve bizim bağrımıza bastığımız zamanlarda bu işi ele almak lazım. Zamanı geçirirseniz dinlemez. Bir kız çocuğunun küçükten başını örtmeye, bir kız çocuğunu daha küçükken yavruyken başını örtmeye uğraşmazsanız, küçükten bu terbiyeyi vermezseniz, büyüdüğü zaman onun başını asla örtemezsiniz. Kema Rabbe yani sarira, küçükken, daha küçükken verilmesi icap eden terbiyeyi vermedikten sonra bir anne baba evladından hürmet beklemesin. Vaktini geçirmesin çünkü. Zamanında yapsın. Mesela bu yüzden Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki اِذَا اَفْصَحَ اَوْلَادُكُمْ فَعَيْمُوهُ قَوْلَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Ey Müslüman! Senin çocuğun yavaş yavaş konuşmaya başladığı zaman anne, baba, dede, nene gibi kelimeleri söylemeye başlayıp da konuşmaya başladığı zaman ilk defa o yavruya la ilahe illallah demeyi, yani Allah kelimesini mutlaka ona öğretin diyor. Küçükken görüyor musunuz? Daha ağzında kelimeler yeni yeni teşekkür ediyorken, ağzından kelimeler yeni yeni çıkıyorken, kötü sözler denlememişken, fena kelimeler öğrenmemişken, daha tertemizken o çocuğa la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyi mutlaka öğretin diyen Hazreti Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatü vesselam. Küçükken görüyor musunuz? Onun için sık sık karşılaşıyoruz. Hocam diyor, anlatıyorsun, söylüyorsun, Allah razı olsun. Ben oğluma namaz kıldıramıyorum diyor. Ben kızımın başını örtemiyorum diyor. Ve ben de soruyorum, kızının başını örtmeye kaç yaşında başladın? Daha bu sene başladım diyor. 18 yaşında başladım diyor. Örtemezsin tabii. Dinlemek tabii. Bak zamanı geçmiş. Sen evladına namazı ne zaman teklif ettin? Ne zaman namaz kılmasını emrettin? Diyorum. Daha işte 17 yaşından 18 yaşından sonra namaz kılmasını söyledim diyor. Olmaz. Kıldıramazsın. Niye kıldıramazsın? Çünkü kema rabbeyani sagira ayetine ters düştü. Yanlış anladın. Ne diyordu yine Resulullah aleyhissalatü vesselam? Mürû evlâdeküm bis-salâti izâ belâhû seb'â ve zribûhum izâ belâhû aşrâ. Ey Müslüman, senin çocuğun 7 yaşına girdiği zaman onlara namaz kılmayı öğretiniz. 7 yaşına girdiği zaman görüyor musunuz? Onlara nasıl namaz kılacaklarını öğretiniz. Namazda neyi okuyacaklarını öğretiniz. Nasıl namazda duracaklarını öğretiniz. Camiye getiriniz. Cemaati gösteriniz. İmamı, mihrabı, minberi, kürsüyü onlara 7 yaşında öğretiniz diyor. Sen duruyorsun, duruyorsun. Ta 20 yaşına geldikten sonra oğlum namaz kıl diyorsun. Geçmiş tarzı seni de dinlemez, Allah'ı da dinlemez. Dinlemez. Zamanını geçirdi çünkü. Bak din-i İslam'da zaman mensubu vardır. Zamanına göre terbiye edeceksin. Vaktinde ağaç yaş iken eğilir, bağımlıyken onu terbiye edeceksin. Zihni lekelenmeden, kafası lekelenmeden, ahlakı bozulmadan onu yetiştireceksin. Onun için vaktini geçirmeyiniz. Zamanında bu hususa fevkalade ehemmiyet veriniz. İslam dininde aile yuvasının kurulmasından bir kadının evde vazifelerinden, memuriyetinden anlıyoruz ki bütün mesele insan yetiştirmek ve en büyük eser olan insanı ortaya koymaktır. Kur'an-ı Kerim'i baştan başa izah eden ayetleri, ehadis-i nebeviyeyi, kütüb-i fıkhiyeyi ne taraftan ele alır bakarsanız bakın, göreceksiniz ki gaye insandır, maksat insandır, hedef insanı meydana getirmek. Bunun da yegane çaresi terbiyedir. Terbiyeyi vermenin çaresi de onu küçükken yakalamaktır. Onu küçükken ele almaktır. Onu küçükken terbiye etmektir. Yoksa Cenab-ı Hak kimseye götüremeyeceği, sırtını alamayacağı bir yük yüklemiyor. Zamanını vermiş, zeminini vermiş, kolaylıklar, iyilikler ihsan etmiş. Bunlar tatbik edilirse mesele kalmıyor. Yoksa altından kalkamayacağımız bir davayı Cenab-ı Hak kimseye olsa Cenab-ı Hak bir kadına çocuk yapma kabiliyeti vermemişse, bir erkeğe çocuk yapma kabiliyeti vermemişse, tabii onlardan bir şey soracak değil ki. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا. Ancak gücü yettiğinden soracak. Gücü yetmiyorsa, elinde değilse, Allah ondan bir kelime sormayacak. Cenab-ı Hak kimseyi zor altına, dehşet altına, zahmet altına, fırsat altına almıyor. Gücü kadar, kudreti kadar, imkanı kadar ve kendi üzerinde icra edebileceği haklar kadar götürüyor. Bunu anlamayacak bir şey yok tabii. Bu noktada çocuklara merhamet göstermenin, çocuklarıyla meşgul olmanın faziletini ve neticesini anlatmak için de mühim bir hadis-i şerifi okuyup izah etmek istiyorum. Efendiler, maalesef zamanımızda herkes evimle, eşyasıyla, dükkanıyla, arabasıyla ve buna benzer bir takım dünyalık şeylerle durmadan meşgul oluyor, fakat çocuklarıyla kimse meşgul olmuyor. Çocuklarla meşgul olmak lazım. Çocuklarla ilgilenmek lazım. Annesi babası olduğu halde çocuklar sanki yetim gibi büyüyor, öksüz gibi büyüyor. Analar ve babalar o çocukların üzerine eğilmiyor, dikkat etmiyor. Bakınız, Hazreti Ayşe validemiz bizzat gözleriyle gördüğümüz şeyi anlatıyor bize. Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha validemiz büyük bir alim, büyük bir fakihe ve Resul-i Zişan Efendimizin en sevdiği hanımlarından ve bizim de validemiz mevkiinde bulunan büyük bir kadın, yüce bir kadın Hazreti Ayşe validemiz. Diyor ki, caetni miskinetün tahmilu bneteyni leha. Bir gün kapım çalındı diyor. Hazreti Ayşe validemiz anlatırken meseleye şöyle giriyor. Dikkatinizi rica edeceğim. Burada ince bir merhamet duygusu var. Onu anlatmak istiyorum. Sırtında iki tane çocuk taşıyan, sırtına bir bohçayla iki çocuğu sırtında taşıyan fakir bir kadın geldi kapımı çaldı diyor. Hazreti Ayşe var demiş. Kapımı çaldı. فَاَذْعَمْتُهَا سَيَاسَ تَمَرَاتٍ. Evde hiçbir şeyim yoktu, üç tane hurma verdim kadına diyor. Üç tane hurma, bir, iki, üç, başka yok, üç tane. سَيَاسَ تَمَرَاتٍ, üç tane hurma verdim diyor. فَاَعْقَدْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً. O üç tane hurmanın bir tanesini bir çocuğa, bir tanesini de öbür çocuğa verdi. Tabii çocukların annesi bu kadın, fakir bir kadın. وَرَفَعَتْ اِلَى ف۪يهَا تَمْرَةً لِتَحْفِلَهَا. O üçüncü hurmayı da yemek için tam ağzına götürdü. İki hurmayı iki çocuğa vermiş kadın, bir tanesini de aç kadın, perişan kadın yemek için ağzına götürmüş. فَجْدَتْ عَمَدْهَا اِبْنَتَاهَا فَشَفْقَتِ اِتَّمَّةَ الَّذ۪ي كَانَتْ تُرِيدُ اَنْ تَحْفِلَهَا بَيْنَهُمَا. Bu sefer tam ağzına götürüp de o üçüncü hurmayı yemek isterken o iki çocuk sırtında taşıdığı o iki çocuk o üçüncü hurmayı da istediler. O üçüncü hurmayı da istediler. Kadın da teşekkati temrete o hurmayı ikiye ayırdı, ortadan ikiye döndü ve çocuklara kendisi yiyemeden, kendisi ağzına koyamadan onu da merhametle, şefkatle çocuklarına yedirdi diyor Ayşe validemiz. kadının bu tavrı, bu hareketi beni hayrete düşürdü, merakı düşürdü, takip ettim diyor. فَذَكَرْتُ الَّذ۪ي سَنَعَتْ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Akşam olunca Hazreti Habibullah Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama meseleyi aynen anlattım diyor. Aynen zikrettim, anlattım. Resulullah'ın ne cevap vereceğini merakla bekledim diyor. Ya Resulallah, çok fakir bir kadın geldi, sırtında iki çocuk vardı, benden bir şey istedi, evde üç tane hurma vardı, üçünü de verdim, ikisini çocuklar yedi, birisini de yemek için kadın ağzına götürdü, çocuklar onu da isteyince kadın hiç en ufak bir endişe ve merak, tereddüt göstermeden yavrularına o üçüncü hurmayı da taksim etti. Ben merak ettim. Bu kadının hali çok tuhafıma gitti. Bu hususta ne buyurursun ya Resulallah diye meseleyi aynen anlattım diyor. Fekale Resulullah. Şimdi şurası mühim. Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam buyurdular ki İnnallâhe kad evcebeliha diher cennet. Kadının bu merhametinden, çocuklarına olan alakasından, çocuklarına gösterdiği bu şefkatten ve merhametten dolayı o kadını cennete dahil olmayı, cenneti o kadına mutlaka vacip kılıyor. O kadının cennete dahil olmasını vacip eyledi. Ve tam bir şekilde karar altına alıyor. O kadının cennetlik olmasını Cenab-ı Hak murad etti. Bir başka rivayette bir erzetaha bir hamidenler o kadını bu gösterdiği merhametten, alakadan, terahkumden, merhamet tavrından dolayı cehennem azabından karar verilebiliyor. Kadının gösterdiği bu tavır. Onun için Müslüman kadın her hayrı, her şerefi ve üstünlüğü kendi evinde arasın. Kendi yuvasında arasın. Cennete gitmek isteyen bir kadın çocuklarıyla meşgul olsun. Onlara İslam terbiyesi versin. Daha bir şey istemesin dünyada. Yeter kendisine. Kendisine yeter. Ey Müslüman hanımlar, ey Müslüman erkekler, eğer siz bugün çocuklarınızı televizyonun tahribatından koruyabilirseniz, çocukları şarkıcıların, türkücülerin, çalgıcıların, tiyatrocuların, futbolcuların terbiyesinden ve tehlikesinden koruyabilirseniz, çocuklarınızı caddelerin, sokakların fitnesinden ve fesadından kurtarabilirseniz, çocukları imandan, Kur'an'dan mahrum olan kimselerin telkininden ve tesirinden muhafaza edebilirseniz sizin en büyük muharebeniz, en büyük başarınız ancak bu olacaktır. Ancak bu olacaktır. Bütün dikkatlerimizi toplamalıyız. Bütün tertibatımızı almalıyız. Yavrularımızı zehirlenmekten, küfrün aşısını almaktan, şehvetin ve şeytanın tesiri altında mahvolmalarından korumanın ve kurtarmanın bütün tedbirini almakta mükellefiz. Başkasından bekleyemezsiniz. Onlara merhamet etmek bizim vazifemiz. Yabancı, bir Amerikalı, bir Moskov, bir İngiliz, bir Fransız bizim çocuklarımıza merhamet etmez. Çocuklara merhamet etmek vazifesi ancak evvela ananın ve babanın vazifesidir. Onlara acıyınız, onlara namazı öğretiniz, onlara Kur'an'ı öğretiniz, onlara İslam'ı öğretiniz, merhamet ediniz. Bir yavruya, bir çocuğa Kur'an'ını öğretmeyen ana baba, çocuğu